Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 października, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Sprawca strzelaniny w parlamencie w Ottawie nie żyje. Kanadyjska policja wciąż szuka jego potencjalnych wspólników. Jak bronić się przed zielonymi ludzikami czy cyberatakiem? Rada Bezpieczeństwa Narodowego zajmowała się nie tylko wywiadem Radosława Sikorskiego. Choć żyją w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów Polski, są naprawdę szczęśliwi. Tylko 7% Ślązaków jest niezadowolonych z życia. W Ottawie pod specjalnym nadzorem siedziba parlamentu, pomnik ofiar wojny i pobliskie centrum handlowe. W tym rejonie miasta doszło do strzelaniny, w wyniku której, jak informują niektóre media, żołnierz stojący na warcie został ranny. Według innych zmarł w wyniku odniesionych ran. Napastnik, który go zaatakował, wbiegł do budynku parlamentu, zginął podczas wymiany ognia z policją. Według świadków padło tam od 20 do 50 strzałów z broni automatycznej. Policja informuje, że strzały oddano także w pobliskim centrum handlowym. Władze ostrzegły mieszkańców centrum Ottawy, nie zbliżali się do okien i dachów. Z parlamentu ewakuowano premiera, który odwołał dzisiejsze spotkanie z 17-letnią Pakistanką, laureatką pokojowej Nagrody Nobla Malalą Yousafzai. Miała otrzymać honorowe obywatelstwo kanadyjskie. W poniedziałek w Montrealu zginął żołnierz staranowany samochodem przez mężczyznę podejrzewanego o związki z radykalnymi islamistami. Po tym jak Kanada przyłączyła się do koalicji przeciwko państwu islamskiemu, dżihadyści zapowiedzieli odwet. Operacja była ryzykowna, a rehabilitacja długa i trudna, ale pacjent zapewnia, że było warto. W serwisie wracamy do eksperymentu przeprowadzonego 2,5 roku temu we Wrocławskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Mężczyźnie z przerwanym rdzeniem kręgowym przeszczepiono z mózgu jego własne glejowe komórki węchowe. Rozmawiał z nim Rafał Matriuk. Pan Dariusz Fidyka był sparaliżowany od pasa w dół, nie miał czucia w nogach i nie mógł nimi w ogóle poruszać. Miał przerwany rdzeń kręgowy. 2,5 roku temu przeszedł eksperymentalną operację i zaczął rehabilitację. Pojawiły się efekty. Pół roku do roku po operacji zaczęły się pojawiać mrowienia, dziwne uczucia, jak się uderzyłem, jak gdzieś nogę miałem wykrzywioną. Zacząłem czuć takie właśnie odczucia, których wcześniej nie było przed operacją. Dziś pacjent może ostrożnie chodzić, wspomagając się poręczą lub chodzikiem. Codziennie musi jednak ćwiczyć po 8 godzin. Lekarze nie wykluczają, że kiedyś będzie chodził całkiem o własnych siłach. Chcą jednocześnie przeprowadzić kolejne takie operacje, by potwierdzić, że ta terapia naprawdę działa. Wyniki poprzedniej operacji są obiecujące, ale gwarancji dla przyszłych pacjentów nie ma żadnych. Pan Dariusz mówi jednak, że powinni mieć oni nadzieję. Trzeba wierzyć w siebie i iść do przodu. Wrocław, Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dodajmy tylko, że lekarze zastrzegają, że eksperymentalną terapię będą przeprowadzać tylko u takich pacjentów, którzy mają uraz rdzenia kręgowego zadany ostrym narzędziem. Jak Polska może się przygotować na cyberatak czy zagrożenie tak zwanymi zielonymi ludzikami? To ma określać nowa dyrektywa obronna. To właśnie ta doktryna, poza słynnym wywiadem udzielonym przez Radosława Sikorskiego, była dziś głównym tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna. Nazwa brzmi tajemniczo, ale jak tłumaczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej, chodzi o opracowanie planów na ewentualność zagrożeń. Po konflikcie na Ukrainie musimy rozważać również warianty dalekie od klasycznej wojny, ale bardzo groźne. Bardzo skuteczne mogą być takie metody właśnie skrytej dywersji, no te słynne zielone ludziki w dużej przenośni. Polska musi być gotowa na skuteczną samodzielną reakcję, bo w przypadku nieszablonowych ataków decyzja NATO o pomocy może nie być natychmiastowa. To jest bardzo mądra filozofia życiowa. Jeśli chcesz liczyć na kogoś, licz najpierw na siebie. Jednak jak mówią przedstawiciele opozycji, jak Janusz Palikot, na razie mamy tylko zarys zmian. To jest dokument, który wciąż ma charakter spisu treści. Myśmy poza spisem treści nie poszli dalej, więc moim zdaniem to jeszcze wymaga dosyć poważnej pracy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Najwięcej szczęśliwych Polaków żyje na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem. 97%, przynajmniej tak wynika z deklaracji mieszkańców regionów, jakie składali podczas badań przeprowadzonych przez TNS Polska. Ale szczęśliwych ludzi nie brakuje też na przykład na Śląsku. I o nich Dorota Stabik. Z badania wynika, że obiegowa opinia, według której życie w województwie najbardziej narażonym na zanieczyszczenia musi być przygnębiające, mija się z prawdą. Ludzi, którzy uważają się za zawsze szczęśliwych, jest na Śląsku 14%. Tych, którzy na ogół czują się szczęśliwie, niekiedy jedynie z chwilami smutku i niepokoju, jest najwięcej, bo 78%. Bezwarunkowo szczęśliwych jest 3% mieszkańców regionu. Przewagę smutku i nieszczęścia nad zadowoleniem z życia odczuwa jedynie 7% Ślązaków. Te wyniki są bardzo zbliżone do tych, które odnotowano w całym kraju. Najbardziej szczęśliwi są mieszkańcy zachodniopomorskiego i lubuskiego, 97%. Najmniej szczęśliwych Polaków zamieszkuje podlaskie, 82% i świętokrzyskie, 86%. Dorota Stabik, Radio Katowice. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Legia Warszawa jest na razie na dobrej drodze do zachowania kompletu zwycięstw i punktów w Lidze Europy. Mistrzowie Polski w Kijowie grają z Metalistem Charków i od 28 minuty prowadzą 1-0 po golu Dudy. Przed chwilą zaczęła się druga połowa tego spotkania. Mecz Legii z Metalistem rozgrywany jest nietypowo w środę. Liga Europy gra w czwartki. Środy należą do Ligi Mistrzów i tak też jest dzisiaj w jednym z ciekawszych spotkań. Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Grają także dwie niemieckie drużyny. Borussia Dortmund z Galatasarayem i Bayer Leverkusen z Zenitem Sankt Petersburg. Obie ekipy nie są w najlepszej formie. Trudno więc spodziewać się takiej kanonady, jaką urządził wczoraj Bayern Monach. Romie. Borussia Dortmund przechodzi kryzys. W Bundeslidze drużyna Jurgena Kloppa przegrywa mecz za meczem i znajduje się obecnie dopiero na 14 pozycji w tabeli. Ale piłkarze z Dortmundu przyzwyczaili kibiców do tego, że w Lidze Mistrzów grają o wiele lepiej niż w Lidze Krajowej. Wyniki mówią zresztą same za siebie. Borussia wygrała oba mecze w tej edycji Champions League i prowadzi w grupie D. Wieczorem okaże się, czy podtrzyma zwycięską passę. W składzie Borussii powinniśmy zobaczyć Łukasz Piszczka. Nieco gorzej w Lidze Mistrzów radzi sobie Bayer Leverkusen, który ma w dorobku tylko 3 punkty. Jeśli aptekarze przegrają dziś z Zenitem, to o awans do dalszej części rozgrywek będzie bardzo trudno. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jerzy Janowicz jak Serena Williams. Oboje dziś wygrali tylko po 2 gemy w swoich spotkaniach. Janowicz w pierwszej rundzie turnieju w Bazylei przegrał 1-6 i 1-6 z Denisem Istominem. Williams natomiast do 0-2 przegrała w turnieju mistrzyń w Singapurze z Simoną Halep. Rumunka ma w turnieju na koncie 2 zwycięstwa i jest liderką grupy czerwonej. Drugą porażkę poniosła dziś Ożeni Buszard, która przegrała z Aną Iwanowicz. 2 godziny temu mówiłam o dyskwalifikacji przez chorwacką federację boksera Widolonczara za pobicie polskiego sędziego podczas pojedynku młodzieżowych mistrzostw Europy. Są kolejne kary. 18-latek został dożywotnio zdyskwalifikowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu Amatorskiego. W górach spadł śnieg, w Tatrach nawet do 20 cm, a w nocy możemy spodziewać się silnego wiatru w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura w nocy od 4 do 8 stopni, chłodniej na północnym wschodzie, tam temperatura może spaść do minus 1 stopnia. Jutro w centrum i na południu chmury i deszcz, w pozostałej części kraju chmury, ale bez opadów. Wysoko w górach możliwe opady śniegu. Temperatura jutro w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Junak, kultowy symbol wolności. Przyspieszająca bicie serca gazela i porywająca SHL-ka. Legenda w swojej klasie. Odwiedzaj stację Orlen. Kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami. A za punkty witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy, unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji. Tylko na stacjach Orlen. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy 1 kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej. A zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 19 przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Mateusze Trójki 2014. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci spar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powierzchnych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Na swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszle gwiszcze wiatr, kolorowe muszle gwiszcze wiatr, kolorowe muszle. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na bardzo uroczystym i ważnym dla nas wieczorze. Dziś wieczorem po raz 21 Trójka przyzna swoje nagrody muzyczne Mateusze. Przywitał Państwa Czesław Niemen. To oczywiście stanie się jasne. Myślę, że wszyscy już pamiętają, dlaczego Czesław Niemen i ten utwór pojawia się zawsze na rozpoczęcie. Ale jeszcze przedstawimy też siebie. Agnieszka Szydłowska. I Piotr Stelmach. Witamy. Proszę Państwa, ja muszę się troszeczkę wytłumaczyć, ponieważ Agnieszka ma już we krwi, w krwiobiegu prowadzenie gali Mateuszy, Trójkowych Nagród Muzycznych. Natomiast ja tu dzisiaj debiutuję, w związku z tym pewnie popełnię jakieś małe status quo. Bardzo za to z góry przepraszam. Natomiast chciałbym Państwa namówić od razu na początku do pewnej niepoprawności, do tego, żeby poluzować krawaty, poluzować apaszki, żeby odpowiedzieć głośno na pytanie, które zazwyczaj zadaję podczas prowadzenia koncertów, bo jesteśmy w najpiękniejszym studiu radiowym na świecie. To po pierwsze. To święto Trójki, oczywiście. Święto muzyki, którą między innymi Trójka stoi, ale przede wszystkim, tak nam się wydaje, święto polskich artystów, polskich muzyków, wspaniałych ludzi. W związku z tym, proszę Państwa, tak dla nich z krzyża. Jest energia? To było całkowicie improwizowane i spoza scenariusza powitanie, więc teraz wracamy, dobrze, do scenariusza. Witamy Państwa zgromadzonych w naszym pięknym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy, że jesteście z nami. Witamy radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas. Uważaj. Tak, to jest strona internetowa dobrze Państwu znana, www.polskieradio.pl. Tam można wszystko śledzić na bieżąco. Świetnie wyćwiczyłeś. Jeszcze przypomnę tylko, że nasza nagroda wzięła swoją nazwę od Mateusza Święcickiego. Mateusz Święcicki był założycielem, a także pierwszym kierownikiem redakcji muzycznej Trójki, wtedy kiedy Trójka powstawała. I tak naprawdę to jemu zawdzięczamy to, co cały czas trwa, czyli otwartość na różne gatunki muzyczne, na różne style. To nas charakteryzuje i także dziś wieczorem koncert będzie dowodem na tą różnorodność. Tak, Mateusz Święcicki był nie tylko kierownikiem muzycznym pierwszym Trójki, naszym pierwszym szefem, ale również zajmował się czynnie muzyką. Był kompozytorem, autorem muzyki do między innymi takich utworów jak Pod papugami, Jedziemy autostopem, czy Był taki ktoś. Także szefie, twój duch jest tu wciąż obecny i dziękujemy również za, nie tylko za prowadzenie Trójki pierwsze muzyczne, ale też za muzykę. Nagrodę zaczęliśmy przyznawać po śmierci Mateusza Święcickiego. Paweł Sztompkę i Jan Borkowski byli inicjatorami i od roku 1987 z krótką przerwą te nagrody przyznajemy z wielką przyjemnością. Ale taki wieczór jak ten wymaga szczególnej oprawy. Tradycja jest taka, że wręczamy nagrody, laureaci pojawiają się na scenie i grają, więc ta część naszego spotkania jest jeszcze tajemnicą, ale mamy prawdziwą bombę. Tak, prawdziwą bombę, która za chwilkę wybuchnie, proszę Państwa. To są postaci, które jakby nierozerwalnie, myślę, że dla wszystkich nas, dla wszystkich odbiorców, kojarzą się z takimi terminami jak klasa czy smak. Zazwyczaj mówi się, że królowa jest tylko jedna, ale zrobiliśmy wszystko, żeby dziś troszeczkę zmienić znaczenie i wydźwięk tego przysłowia, tego powiedzenia. Królowe, proszę Państwa, dzisiaj są dwie i od ich występu przygotowanego specjalnie na ten wieczór, absolutnie specjalnie, wszystko się zacznie. Jedna z nich zdobyła Nagrodę Mateusza w 2012 roku za wydarzenie, którym wtedy ochrzciliśmy płytę zatytułowaną 8. Katarzyna Nosowska i Ania Dąbrowska, powitajmy! Dobry wieczór. Żadnej żałoby. Wszystkich chcę widzieć czerwieni. Kobiety niech tańczą na stołach. Do tanga dziś nie trzeba dwojga. Pragnę też, by mnie spalono, bo zawsze się bałam robaków. Urna niech będzie nagrodą w jednym z konkursów radiowych. Będę jak deszcz, będę jak śnieg, będę jak wiatr, ogień, ziemia. Będę jak deszcz, będę jak śnieg, będę jak wiatr, ogień, ziemia. Wszystkich ciekawskich, takich co w naszym śmietniku, będą szukać taniej sensacji pośród serty brudnych odpadków. Bliski mów, gdyby pytali, że chwilowo zmieniłam adres, że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości. Będę jak deszcz, będę jak śnieg, będę jak gaz, ogień, ziemia. Będę jak deszcz, będę jak śnieg, będę jak gaz, ogień, ziemia. Będę jak... Keske se. Keske se. Jeszcze jeden. To dobrze, że się podobało. Jeszcze mniej więcej trzy. Mamy nadzieję, że się zmieszczą, bo to nie koniec, ale to na razie przedsmak. Wstęp do drugiej części ich występu. Ania Dąbrowska, Katarzyna Nosowska. Dzisiaj specjalnie dla nas. Tak, wykonały teraz wspólnie piosenkę Kasi Nosowskiej, Keske se, a muzycy na scenie pod dowództwem niezastąpionego Marcina Macuga, więc możemy się spodziewać naprawdę dobrego finału. Ale zanim do niego dojdziemy, przed nami ogłoszenie laureatów i już teraz przystępujemy właśnie do tej przyjemnej części, a co więcej do części uprzyjemnionej. Może tak być? No. No może. No. Najwyżej dostanę burę. Występami laureatów. I teraz co? Jesteśmy gotowi? Może no nie. Może trzeba jeszcze powiedzmy, co jest nagrodą. Właśnie. Proszę Państwa, no, tradycyjnie, no wiadomo, że Rąsia, Piątka, Goździk, Buźka, Całus. Ale są też rzeczy, które są, mam nadzieję, czy mamy nadzieję, trwalsze. Uznanie oczywiście, to jest chyba trwalsze niż jakikolwiek pomnik. Jest oczywiście dyplom i jest statuetka z brązu autorstwa pani Barbary Sojki-Szymonowicz. To właśnie te statuetki, które tutaj są. Brawa dla pani Barbary. Dzisiaj po raz 21 wręczamy nasze nagrody. Przez te 20 lat naszymi laureatami zostało wielu fantastycznych polskich muzyków, ale także dziennikarzy. Wymienimy tylko kilku, bo nie zdążymy wymienić wszystkich laureatów, ale wśród nich są Tomasz Stańko, Marcin Masecki, Dawid Podsiadło, Raz, Dwa, Trzy, Gaba Kulka, Muniek Staszczyk, Wojciech Karolak, Wojciech Mazolewski, którego widzę, bo laureaci też są z nami na sali. Witamy cię serdecznie. Cześć Wojtek. To jest... Proszę Państwa, proszę nam wierzyć, to jest długa i piękna lista. Jesteśmy z niej naprawdę dumni. Laura Szafran chyba jest na sali. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Edyta Bartosiewicz, Wojciech Młynarski, Lech Janerka, Anna Maria Jopek, Czesław Niemen i Stanisław Sojka. Żeby zacząć wręczanie dyplomów, nagród i przede wszystkim przedstawiać naszych laureatów, potrzebujemy pomocy. Zapraszamy na scenę dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, Magdalena Jeton. Dobry wieczór Państwu. Mogłabym powiedzieć coś może fajnego, ale chyba nie będę w stanie przebić tego, co ja tutaj mam. Otóż Mateusz Trójki 2014 za całokształt osiągnięć twórczych w kategorii muzyka rozrywkowa, za to, że dzięki waszym wspaniałym piosenkom parę pokoleń słuchaczy chciało być sobą, za to, że uczyliście nas szaleństwa, chcąc kupić lokomotywę, za to, że od paru dekad jesteście niepokonani. Niewiele możemy wam dać poza wdzięcznością, szacunkiem i uwielbieniem. Zespół Perfekt! My może trochę jak na meczu dla naszych słuchaczy powiemy, że zespół właśnie na naszej scenie. Proszę Państwa, proszę sobie nie przerywać, absolutnie nie przerywać. To ja tylko wymienię. Darek Kozakiewicz, gitarra. Piotr Urbanek, gitara basowa. Jacek Krzaklewski, o ile dobrze pamiętam, ona była zawsze albo w kolorze łososiowym, albo bordowym. Gitarra! Jeździ na motocyklach, ale jeśli chodzi o grę, gra na perkusji. Piotr Szkudelski. Laureatom przysługuje prawo skorzystania z mikrofonu. Więc... Jeszcze dla formalności, wokal Grzegorz Markowski. Właśnie. Panie Grzegorzu. Proszę Państwa, tak naprawdę raz, dwa, trzy, nagrodą jest być dzisiaj tutaj z Wami. Nagrodą jest uprawianie muzyki, z której da się już teraz godnie żyć. Nagrodą jest dostać nagrodę. Za to wszystko bardzo dziękujemy, bo tu się zaczęły nasze pierwsze kroki, pierwsze dźwięki 34 lata temu. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiać duszę. Zespół Perfekt. Laureaci Mateusza 2014, kategoria muzyka rozrywkowa, nagroda za całokształt. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedno wspomnienie poza protokołem. Chciałbym zespołowi podziękować, bo nie można o muzyce mówić i nie można muzyki przedstawiać bez osobistych wycieczek, wspomnień i emocji. Za 1997 rok, za to, że kiedyś, jak stawiałem swoje pierwsze kroki w Warszawie i w Trójce i nie wiedziałem zupełnie, co mnie czeka w tym mieście i w tym pięknym świecie, jak się później okazało, to po swojej pierwszej audycji tutaj prowadzonej na żywo jechałem samochodem do swojej rodzinnej Łodzi, żeby się pochwalić mamie, że się udało, i wtedy włączyłem radio, polecieli Niepokonani i to było bardzo fajne. Bardzo wam dziękuję za to. Czasami dziennikarze też dostają nagrody. Musisz sobie zachować też trochę opowieści na taki moment. No, ale to był moment szczególny, bo wystąpić w Trójce po raz pierwszy na żywo. Jedziemy dalej. Co jedziemy tam mamy? Tak. Akademia Trójki to dziennikarze, którzy na co dzień zajmują się na naszej antenie popularyzacją muzyki. Bierze co rok na swoje barki obowiązek wyłonienia laureatów. To nie jest łatwe, to zwykle trwa długo i raczej gorąco przebiegają te obrady. W tym roku decydowaliśmy w składzie. Pan Jan Borkowski, Jan Chojnacki, Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Wojciech Mann, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Mariusz Owczarek, Barbara Podmiotko, Zofia Sylwin, Wojciech Osowski, Piotr Baron, Tomasz Żonda. Dodajmy jeszcze dwie osoby, Agnieszka Szydłowska i Piotr Stelmach. Taki był nasz skład i w takim składzie przyznaliśmy te nagrody. Nie było łatwo, muszę państwu powiedzieć, bo w tym roku głosowanie trwało ponad normatywnie, ale się udało. Przed nami nagroda w kategorii muzyka jazzowa. Magda Jeton jest z nami na scenie. Mateusz Trójki, 2014 za całokształt osiągnięć twórczych w kategorii muzyka jazzowa, za znakomite osiągnięcia w dziedzinie kompozycji, aranżacji i pianistyki, za wielki talent, wyobraźnię twórczą i wspaniałe rezultaty łączenia różnych gatunków muzyki. Dla Krzysztofa Herdzina. Zespół Perfect to było pięciu chłopa, a tutaj nie ma co wymieniać składu, sami państwo widzą. Krzysztof Herdzin. Szanowni państwo, zastanawiam się, co powiedzieć, siedząc tutaj, słuchając mojego wybitnego przedmówcę. Jest to niezwykła nagroda, dla mnie również. Tym bardziej niezwykła, że byłem już nominowany do niej dwukrotnie wcześniej. Raz stawałem w szranki z Tomaszem Stańko, innym razem z Muńkiem Staszczykiem. I dobrze się stało, że teraz dopiero ta nagroda trafiła do mnie, ponieważ przez te parę lat się zestarzałem, stałem się bardziej wiarygodny, bo ta nagroda za całokształt to jednak coś znaczy. No i tak sobie myślę, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Teraz ta nagroda, czyli jakaś kropka na i, jakieś podsumowanie części mojego twórczego życia. Na początku przyszłego roku będę obchodził jubileusz mojego 25-lecia pracy artystycznej, więc bardzo pięknie to się jedno z drugim składa. Nie czuję się jeszcze staro, wręcz odwrotnie. Jestem relatywnie, powiedzmy, młody. Ale nawiązując do nieśmiertelnego hasła przodowników pracy z minionej epoki, chcę się podzielić z państwem tą myślą, że myślę, że ta nagroda zachęci mnie jeszcze bardziej do intensywnej, wytężonej pracy. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Herdzin. Martwi mnie jednak to, że pan Krzysztof odszedł ze sceny. Przecież prosimy o występ, panie Krzysztofie. Ja myślę, proszę państwa, że jeżeli padły tutaj nazwiska konkurentów z poprzednich edycji Mateuszy. Panie Krzysztofie, to może taki pomysł na gorąco, jakbyście kiedyś stworzyli trio z Tomaszem Stańko i Muńkiem Staszczykiem, to studio jest otwarte, jakby co. Bardzo prosimy. Panie Krzysztofie, muszę przyznać, że no, powiem za siebie, uszami wyobraźni trochę słyszałem, jak do tego śpiewa Muniek, więc jest okej, okay, jest moc. Krzysztof Herdzin, nagroda za całokształt, kategoria muzyka jazzowa. Dwie nagrody już wręczyliśmy, a chcemy wręczyć cztery, o czym wiedzą nasi goście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo widać statuetki. Wiedzą też o tym internauci. No to teraz nagroda numer 3. I to będzie nagroda za debiut w kategorii muzyka rozrywkowa. Magda Jeton ponownie. Przecież miałeś nie czytać, że za debiut to ja miałam powiedzieć. Ale dobrze, Mateusz Trójki 2014 w kategorii, która już została wymieniona, za odważny i oryginalny powiew rock'n'rolla w muzyce rozrywkowej na płycie Głupi oraz przypomnienie istoty bezpośredniego i bardzo osobistego kontaktu z publicznością podczas koncertów zorganizowanych w małych miejscowościach na Podlasiu latem 2014 roku dla Tomasza Organka. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest dla nas naprawdę duży honor i ogromne wyróżnienie, szczególnie, że to jest nasz debiut. Mogę tylko posłużyć się Ignacym Karpowiczem, który w ostatniej swojej książce Ości użył terminu polecieć Mateuszem. To znaczy przytoczył słowa ewangelisty Mateusza, który powiedział: niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co jest ponadto, od złego pochodzi. Więc odniosłem się do tego, dlaczego dostaliśmy tę nagrodę. Dziękuję bardzo, to ogromne wyróżnienie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zapowiadając ten krótki występ, pozwolę sobie także polecieć jednym z naszych słuchaczy, bo czymże byłaby nasza działalność bez odzewu z tej drugiej strony. Kiedy płyta Głupi się ukazała, pamiętam, bardzo intensywnie ją prezentowaliśmy na antenie i ja po jednej z takich prezentacji otrzymałem mail. Dosyć poważny, dosyć długi mail od słuchacza, który stawiał mnie trochę na baczność, ale mniej więcej brzmiał tak. Panie Piotrze, po raz kolejny pan zagrał utwory z tej płyty. To są męskie, poważne, serio kawałki. Tylko mam do pana prośbę, bo to koszmarnie brzmi na antenie, a ciągle pan mówi organek, organek. Niech pan nie zdrabnia. W związku z tym, proszę państwa, laureat przed państwem. Organek. Urodziłem się w końcu. Od urodzenia brakowało mi powietrza, więc jestem niedorozwinięty jak chybiony prezent na gwiazdkę. Nie mam wszystkiego, czego chcę, a chcę wszystko, więc wszystko mi jedno. Być nie muszę chcieć, bo jestem i tak, i pozornie nie mam wyjścia. Ważne, żeby chciał kto inny. Zawsze uczyłem się dobrze i dużo. Tak dużo, że więcej nie pamiętam. Najlepiej umiem robić to, co niepotrzebne. Tego, co potrzebne, lepiej, żebym nie robił. Myślę, że mówię za mało i nie wtedy, kiedy trzeba. Wtedy, kiedy trzeba, nie mówię nic. Lepiej nie mówić nic, gdy braknie słów, bo można powiedzieć za dużo. Z domu jestem dobrze wychowany, uśmiecham się szczerze. Potrafię też obejść się z widelcem. Nóż mam w kieszeni. Noszę dobre ubrania, mam modną fryzurę i w ogóle jestem atrakcyjny. Jak ceny pod koniec lata. Jestem zdrowy, papierosów nie palę, ale i tak jestem bierny. Od północy do południa bywam zajęty. Od wschodu do zachodu mniej. Wolny nie bywam nigdzie. Thank you. matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn, co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn, co tak długo ręce mył? Oj synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty synku zrobił, co? Coś synku zrobił, co? Koszula, spodnie w proch. Matko, dziewczyna, kruchy liść. Złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, mamo, w pół złamana w lesie śpi. Dziewczyna, kruchy liść, mamo, w pół złamana w lesie śpi. Nazywam się Organek, mam w sercu ranę. Dziękuję. Organek, Mateusz Trójki 2014, kategoria muzyka rozrywkowa, debiut. Gratulacje. Płyta Głupi. Musimy chyba wyjaśnić, prawda, że Tomasza doskonale mogą nasi słuchacze kojarzyć, bo przecież to nie jest jego debiut na scenie muzycznej. Zespół Sofa, nagrywane płyty, współpraca z wieloma interesującymi projektami, no ale teraz wyszedł na pierwszy plan, podpisał płytę własnym nazwiskiem, to zawsze jest taki ważny w życiu artysty moment i gest. Nagroda za debiut, teraz jeszcze oklaski. Proszę Państwa, podczas tego wieczoru, podczas tej gali wracamy do jazzu i tym razem nagroda w kategorii wydarzenie, jeśli chodzi o muzykę jazzową. Krótkie wyjaśnienie. Wydarzenie rozumiemy w Akademii Muzycznej Programu Trzeciego Polskiego Radia jako coś, co zrobiło na nas ogromne wrażenie. To nie jest nagroda za całokształt, to nie jest nagroda za debiut, za pojedynczą płytę, pojedynczy utwór, chociaż być może tak się nawet zdarzyć, ale to jest coś, co krótko mówiąc nas, reagujących na muzykę w jakiś sposób, mających za zadanie ją ocenić, wyselekcjonować na antenę dla prezentacji dla Państwa, coś, co no krótko mówiąc nas dotknęło, uderzyło, zachwyciło. Albo mówiąc bardziej kolokwialnie, pozamiatało. Dlaczego nie? Dyrektor programu trzeciego, Magda Jeton, z nami na scenie, dyplom w dłoniach. Dobrze, Piotrze, że wytłumaczyłeś, co znaczy wydarzenie. Za eleganckie i kunsztowne połączenie brzmienia tria jazzowego z orkiestrą symfoniczną na płycie Night in Galicia, uhonorowane przez świat muzyczny nagrodą Grammy dla Włodka Pawlika. Młodych Pawlik na scenie. Mateusz w lewej dłoni. Dyplom pod prawą pachą. A mikrofon dla pana, panie Włodku. Może ten? Może być ten. Bo tutaj mam dwie ręce zajęte. Dziękuję państwu, dziękuję Radiowej Trójce za to wyjątkowe wyróżnienie. Mateusz Święcicki w sumie, ja go pamiętam. Jeszcze z okresu studiów. Także dla mnie to imię ma też dodatkowy aspekt pewnej pamięci. Kiedy byłem młodym chłopakiem, studentem pierwszego roku, chodziłem na jego zajęcia, seminaria z muzyki rozrywkowej i jazzowej. Bardzo interesujący. Tym bardziej sobie cenię właśnie tę statuetkę, która będzie mi go przypominała, bo to był naprawdę wielki muzyk i fantastyczny człowiek. Dziękuję państwu bardzo. Gratulujemy. Dziękujemy. Laureat oddaje teraz w nasze ręce statuetkę i dyplom, bo to jest ten moment, w którym siada przy fortepianie i wspólnie posłuchamy. W sumie nie wiemy, czego posłuchamy, więc oddajemy panu antenę. Młodych Pawlik, Mateusz 2014, wydarzenie. Właśnie. Przepraszam, że tak sobie pozwolę. Panie Włodku, proszę absolutnie. Jeszcze nie schodzić. Proszę jeszcze nie schodzić, bo... Ale proszę nie schodzić. Jeszcze nie mamy coś ekstra teraz. Ale chciałam powiedzieć o czymś, co jest wzruszające, bo wspomniał pan Włodek o tym, o zajęciach z Mateuszem Święcickim, a przecież nawet wśród naszych słuchaczy na pewno są ci, którzy są studentami lub byli studentami Włodka Pawlika. Nieprawdopodobne jest to przechodzenie z pokolenia na pokolenie. Profesor Włodek Pawlik, laureat Mateusza 2014. I niezależnie od naszych umów, bądźmy spontaniczni, let's keep on swinging. Tak, i pokażmy jeszcze, że to przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie ma także miejsce w naszym radiu, bo chcemy teraz zaprosić do nas bardzo ważnego dla nas człowieka. Prowadził audycję w naszym radiu, jest dziennikarzem muzycznym, producentem nagrań, jest człowiekiem, który swoje życie związał z tym studiem koncertowym, a do tego jest pracownikiem Trójki od 1970 roku, co Magda Jeton, pani dyrektor naszego radia, może z pewnością potwierdzić. Bardzo proszę. Drogi panie Janie, studio imienia Agnieszki Osieckiej bez pańskiej gigantycznej pracy oddania nie stałoby się tak kultowym miejscem, z którego Trójka jest cały czas bardzo dumna. Dziękujemy, życząc nieustającego zdrowia i sił twórczych z okazji 80. urodzin. Pan Jan Borkowski. Dziękuję, dziękuję. Ja myślę, że pan Jan jest na nas trochę zły, bo nie lubi takich celebracji i nie lubi takich oficjalnych wystąpień, ale panie Janie, wszystkiego najlepszego od całego naszego zespołu, od tych wszystkich muzyków, od tych pokoleń, które dzięki panu, czy tutaj w Trójce, czy w Hybrydach, czy podczas Jazz Jamboree, czy podczas konkursu imienia Agnieszki Osieckiej w końcu miały okazję poznać, czym jest spotkanie z ludźmi, którzy rozumieją sztukę. Dziękujemy. Ja dodam jeszcze od siebie jedną rzecz, że jako współtwórca tego studia, studia, które nosi imię Agnieszki Osieckiej, naszej patronki, zrobił pan rzecz niesamowitą, ponieważ nawet wtedy, kiedy tu się nie dzieją koncerty, kiedy nie dzieją się tu próby, kiedy, no powiedzmy sobie szczerze, jest dzień wolniejszy, ale my w trakcie pracy przez to studio nawet przechodzimy. Nawet wtedy dzieje się coś absolutnie niezwykłego. Dzięki za to miejsce również. Ja również dziękuję bardzo. I jestem zaskoczony, że pani Agnieszka wszystko o mnie wiedziała, nawet więcej niż ja sam chyba. Dziękuję bardzo. Jan Borkowski. Inicjator nagród Mateusze Trójki, a dzisiaj właśnie 21. gala tej nagrody. Dziękujemy panu Włodkowi Pawlikowi, który oprawił naszą uroczystość także w tym momencie. I co? Wielki finał. No tak, proszę państwa, nagrody rozdane. Niby to jest koniec, ale jeszcze to nie jest koniec, ponieważ zaczęliśmy od duetu, który powstał specjalnie z myślą o dzisiejszym wieczorze i chcielibyśmy tym duetem zakończyć. Tak jak mówiłem wcześniej, dziś wyjątkowo w tym miejscu, bo tutaj w tym miejscu przelatują duchy, czasami jest ich bardzo dużo i dzieją się rzeczy niezwykłe i piękne. Królowe są dwie. Tak jest. Ania Dąbrowska i Katarzyna Nosowska. Jeszcze raz, bardzo proszę. Ponowimy. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. just came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember how we used to play. Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that old office now. Bang, bang, I used to shoot you down. Bang, bang, my baby shot me down. He shot me down.